Kids, Kids in the Mix, AMR 5 zile de acum încolo. Hello, hello, party people, bine v-am găsit de la mare, de la Costinești, de pe plaja Loca Beach. DJang și Onyx împreună cu voi, da, exact cum zicea și DJang, AMR 5 zile, ultimele 5 zile pe care le petrecem noi la Costinești. Ne așteptăm la un weekend foarte, foarte plin, dar până la weekend mai e, abia miercuri. Da, după care de luni intrăm în concediu și vom fi desigur tot la Costinești. Nu, glumesc. Ar fi tare asta, da. Ok. Bun. Începem chiar acum primele, sau două ore de emisie, ultimele două ore de emisie de Summer Kids de astăzi, pentru că primele două au fost de la Mama, ea mai avem acum încă două, pe care le începem chiar acum, la 16:04 minute, live de la... Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Dura, o variantă DJ Jenny Bootleg, sună foarte, foarte bine. După care, Get Down, varianta 2010, Mila Zaria Remix, o să vă placă, este o piesă numai bună de vară, de plajă, de soare, de Summer Kiss. Hai că am schimbat și bateria la microfon între timp, ca la Formula 1, așa, pac, pac, pac, pac, pac, să schimba și bateria. Da, timp în care vorbește colegul, de cât e nevoie, până o schimb. Hai să începem, Dansa cu Dura, salutare de la Costinești, DJang și Olix împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ahoy! Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera y ese fuego que quema por dentro y le Your Summer, Kiss Kiss in the Mix. Get Down 2010, o variantă care sună parcă ar fi Guantanamera sau 9mm. Pe acolo, pe acolo. Oricum, o variantă interminabilă din ciclul Emil Azare Remix. Da, place... remixuri la sfert de oră. Da, place cum face Emil remixurile așa foarte, foarte lungi. Continuăm tracklist-ul de astăzi cu o piesă foarte, foarte tare, mega cunoscută, unul dintre hiturile verii la categoria piese străine. Puțin mai încolo avem dedicații de pe plajă. Cei care sunt la soare, astăzi un număr foarte, foarte mare, au făcut deja o grămadă de dedicații. Le auzim aici la Beach Barul Summer Kiss. Iar după ora 5, după ora 5 alături de noi Narcotic Sound și Christian D. Dar până să ne întâlnim cu ei, hai să mai spunem încă o dată despre dedicații. Puteți să veniți să le scrieți aici chiar voi, nu costă absolut nimic, iar noi le citim pentru cei de pe plajă, pentru cei de acasă, pentru cei care toată vara sunt alături de voi și vor să audă o dedicație sinceră și frumoasă pe Kiss FM, în direct, la Summer Kiss. Nu? Cum sună asta? Sună foarte bine. Continuăm așadar tracklist-ul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Welcome to Saint-Tropez. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. Santa Fe. While he was scheming, I was dreaming in the beamer, just steaming. Can't believe that I called my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed Sully and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. Make me Gigiul Olex cântă din nou pentru urechile noastre la Summer Kiss. Get back ASAP. Eu, Alexandru Stan, Summer Kiss Costinești, avem dedicații în vreo 10 minute de acum încolo. Da, cam așa. Momentan ascultați emisiunea radiofonică Summer Kiss Kiss Remix. Genul programului: mici, bere, dedicații și covricei. Nu, mă, nu, fără mici. Ah, nu. Shaorma, bere, dedicații. Și hamzi. Și hamzi. Dar fără usturoi, că după aia era sol pe timpul zilei. Uite, ne-a cerut cineva o piesă, am pus-o. Selfish Love de la Gregor Salto vine chiar acum. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! She's a greedy girl tonight. Your Summer Kiss Kiss in the Mix, Party People. Cea mai tare petrecere se întâmplă aici pe plajă, adică în Beach Barul Kiss FM, pe plaja Loca Beach, unde Olix moare de somn. Cum se poate una ca asta? Am dormit prea mult azi noapte și așa e. Când dorm prea mult, te ia și somnul în timpul zilei. Adică îți vine să mai dormi după aia. Se întâmplă efectul invers. Ok, pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese înainte de ora 5. Vedem cu ce piese ne întoarcem. Momentan sunt surprize și pentru noi, așa că rămâneți alături de noi ca să aflați. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și seara mega promoție în Midnight Sun Club. Pentru numai 150 de lei aveți o sticlă de vodka. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Live de la mare, live de la soare, în AMR 5, adică ziua cu numărul 5 înapoi. Da, ziua cu numărul 54, din totalul de 59 pe care le petrecem anul ăsta. Exact cum am zis, totalul, aproape 60 de zile stăm la mare, 8 săptămâni mai exact. Cine mai stă atât la mare? Cum e asta? Cât noi de bine să fie? Uite, băieții din Vișbara au stat mai mult decât noi. Chiar mai mult, 70-80 de zile, nu? Câte luni a stat sau de când? Stai așa? Bogdan, gândește cât? 82 de zile, colegii din Beach Bar ne-au bătut. Gata, am încheiat, am pierdut pariu. Mamă. Hai, începem partea a doua de program de astăzi cu Guess Who împreună cu Demoga, tot mai sus. Pitbull și Neo cu Afrojack și Nair, Give Me Everything. Ne întâlnim și cu Laura, No More Tears. Și apoi încercăm o piesă, nu prea ați auzit-o pe radio. În schimb, în cluburi aici prinde foarte, foarte bine. În toate cluburile de la Costinești, piesa a patra, o să vedeți, e un mega hit. Ralvero, In My Bedroom. Împreună cu voi până la ora 18 live din Costinești. După ora 5 îi așteptăm și pe băieții de la Narcotic Sound și Christian D să vină cu o sesiune live aici pe scena Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum. Poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei. Midnight working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. We

place where you should go. I know this place, I know this place, I know this place, I know this place. I know a place where you should go. I know a place where you should go. I know this place, I know this place, I know this place, I know this place. Place, place, place, place, place, place, place, place. Summer Kiss Costinești. Cluburile la Costinești, In My Bedroom, poate în toamnă prinde și pe Kiss FM, da, dacă o testăm, dacă... Da, ar fi interesant să auzim și în playlist-ul oficial de la radio. Hai să ne ocupăm înainte de o nouă pauză, care vine în 1 minut și 50 de secunde, să ne ocupăm de Daddy Kiss-uri. Pentru animatorii din Dâmbovița, ei vor piesa lui Cristo, Teach Me. De la Gabriela și Elena, pentru cei mai frumoși băieți de pe plajă, Christian D și Marius Mirica, mulți pupici, ahoi, sunteți cei mai tari. Bine, băieții, trebuie să ajungă după ora 5. Nu sunt pe plajă încă, deci nu pot fi puși la categoria băieți de pe plajă. Ei vor fi pe plaja Summer Kiss Loca Beach aici, în beach barul nostru. Momentan vor sta sunt... puțin, vor pleca. Da, și momentan sunt băieți după plajă, adică sunt undeva în spatele plajei. Avem așa de la Silvian și Andrei pentru grupa 3, pentru Shelu, Ionuț, Izabela, Magda, Cătălina, primarul Dorin, șeful Marian, Andra, Raluca, Anda, Adiță, Cătălin, Cecilia și toate fetele din Onești. Incredibil cât am mai lista. Tot cartierul. Pentru Mucurel de la Petroșan este așteptat în față la Summer Kiss, de la Florin și Larisa de la Deva. Și cea mai caterincă dedicație ever, ia. Pentru 2011 cel puțin. Hai să auzim. De la Ovidiu pentru soția lui Nicoleta din Oradea, o iubesc mult și îi promit că la mare îi fac un copil. Atât! Ba, starea asta foarte bună. Pentru Livia și Cristiana Gabor din Slatina, de la Iuli și Virgil Ciufu. Bun. Bun, asta e altceva, e un anunț. Ok, avem pauză scurtă și apoi intrăm în a doua oră de azi. Stai că mai avem 23 de secunde de vorbit. Ce să zicem noi în 23 de secunde? Vă așteptăm în continuare la mare, vă așteptăm să facem cel mai gălăgios și cel mai tare weekend, ultimul nostru weekend, care de obicei trebuie să fie foarte, foarte tare, ca și în anii trecuți. Pentru că de acum încolo mai avem 5 zile. Băi, cum au trecut 60, nu știm, dar ne vom da seama când ajungem la București. Și o să ne fie dor, da, am zis, luăm o pungă de nisip neapărat. Cea mai bună muzică, te ascultă la Kiss. Summer Jam. All across. across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Dacă e joi, e weekend la noi. Dacă e joi, e... ce mă, că nu e joi azi? E miercuri, dar mâine să fie weekend așa. Dacă e miercuri, va fi weekend mâine. Cam așa, salutare încă o dată la Costinești. Ora 5 fix, atât de la ceasul. DJ Axiolix împreună cu voi până la ora 17. Am intrat într-o nouă oră de mix. Da, asta înseamnă că avem aproape 15 piese pregătite, mixate, tăiate, amestecate, hituri, piese de pe plajă, cerințe, preferințe muzicale și așa mai departe. Pentru că asta am făcut toată vara, timp de 54 de zile până acum, mixăm în fiecare zi, mixăm hiturile Kiss FM, hiturile din playlistul Kiss FM, piesele cerute de către cei de pe plajă, pe care le-am auzit în cluburi și pe care le vom auzi la radio din toamnă încolo, cu siguranță. Sau piese de care ne-am adus aminte din anii trecuți, pentru că nu e așa în fiecare zi, sau mai ales așa pe sfârșitul verii devenim ușor nostalgici, ne aducem aminte de cum a început vara asta, de verile trecute, pentru că ăsta este anul cu numărul 3 pe care îl petrecem aici la Costinești. Da. Bun, foarte frumos ai zis. Hai să continuăm piesele din tracklist. Trebuie să plec. Avem Alex Silo cu Starcea al Señorita, imediat Moricante, Yeke Yeke și Nick Camarera cu Mike Diamond's Kalia LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la amor. Ser tan linda, te quiero más y más. simplul acordeon remix by LLV pentru Kalia, Nica Marela și Mike Diamonds la Summer Kiss Kiss in a Mix live de pe plaja Loca Beach. Ora 17 și 14 minute. DJ Anc și Olic sunt împreună cu voi, deja alături de noi Narcotic Sound și Christian D. Lumea deja face poze cu ei. Da, s-au strâns aici, au auzit că sunt sosiți, au venit fetele dinspre mare în fugă către Beach Barul Kiss FM. Și eu, și eu. Între timp adunăm fetele pe scena din fața Beach Barului Kiss FM, pentru că în vreo 12 minute așa o să ne auzim cu ei. O să-i auzim de fapt live, live pe scena Summer Kiss. Așa că de pe acum ar fi bine ca fetele să se urce pe scenă, să fie alături de ei când vor cânta. Continuăm tracklist-ul la Raluca, avem chiar acum Out of Your Business, Deep Central, Russian Girl, o piesă din 2009, da, și DJ Project cu Julia, mi-e dor de noi, pentru că și nouă o să ne fie dor de mare și mamă și ce dor. Oh. Și de toată nebunia de aici și numai de mare, da, exact. De tot ce ține de Costinești. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Live de la Costinești până la ora 11. Summer Kiss, Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi, AMR 5 zile. Yeah. Summer Kiss Kiss in a Mix, live de la mare, live de la Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi, cu foarte, foarte multă lume strânsă aici pe plaja Loca Beach, pe plaja Loca Beach, între scena pe care toată vara am folosit-o cu artiști, cu cântăreți, cu trupe, cu fete și studioul din Beach Bar, foarte, foarte mulți fani, pentru că deja sunt aici și fac poze de o jumătate de oră, cei de la Narcotic Sound, împreună cu Christian D. Da, sunt aici alături de noi și, nu știu, hai să vorbim, eu cu o mână filmez, cu o mână vorbesc, acum trebuie să apăsăm și un loop aici. Mai așa, exact, gata, și Marius de la Narcotic Sound se află în studio, în Beach Bar, la Pupitru. Hey, salut, salut, salut. Hello, hello. Hello, hello. Hello, și... hello. Hello. Și Mr. Christian, pentru fetele cu care ai făcut poze de jumătate de oră, un mesaj. Da, da, da, da, am înțeles că foarte multă lume aici știe să se distreze. Vin la voi în fiecare zi. Sunt pregătiți, sunt... Ia, sunteți pregătiți? Nu se aude, sunteți pregătiți? Mamă, mamă, câtă gălăgie, ia uite, e bine. Ok, înseamnă că avem două piese pentru, pentru fanii și mai ales fanele voastre. Exact, prima noastră piesă a fost Mamacita. După aia am mers cu Dansa Bonito, pe care o cântăm acum pentru voi. Stai așa, că rezervăm problema cu microfonia, gata. Da, după care, noul lor single. Hai, respectul o puțină gălăgie, Christian D merge pe scenă chiar acum. Aștept acum cât mai multe Mamacita aici să vină în față. Și vreau să văd nebunie aici alături de voi. Extended Mix, Mario, Narcotic Sound. Ia să vedem, toată lumea, mânuțe sus, sus, sus, se poate? Ne distrăm așa frumos pe plajă. Party people, bring it up, bring it up, come on. Cred că asta e partea voastră, ladies. Didn't really, really wanna play non-stop. Hold him, boy. Don't forget to bring your toys. Looking at you just makes me hot. Go boy and hit my spot. Ia să vedem, cine cunoaște versurile? Ai, meu coração. Vreau să vă aud! Basta me ver a se oler para tocar. Ai, eu sou legal. Para sentir-me lá do seu meu coração. Oi! Ai, ai, ai, meu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não foi viver. Ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer eu subir. Dança bonito, bum bum. Dança bonito, bum bum. Dança bonito, bum bum. Move tu corpo. Dança bonito, bum bum. Dança bonito, bum bum. Dança bonito, bum bum. Move tu corpo. Come on. Bum bum bum no paraíso. Bum bum bum no paraíso. Chivai. Paraíso. Facem o mică pauză acum, slow down, wait for another round. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby, slow down. Și acum și voi! Da, come on! Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não foi viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum. Dança bonito, bum, bum, move tu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum. Dança bonito, bum, bum, move tu corpo. De boi todos! Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum. Dança bonito, bum, move tu corpo. Mais tarde! Dança bonito, bum, bum. Come on, party people! Paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Foarte bine! Ați avut de toate, iar aici aceea toată lumea știe să se distreze. Dar vrem mai multă, mai multă energie! Come on! Ia să vedem cine se distrează cu adevărat. Vrem mânuțe sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus. Foarte tare. Ok, v-am promis următorul nostru single, Poezia de Amor se numește. Chiar acum pentru voi, come on! Este tot așa, piesă foarte, foarte energică. Ia să vedem cum dansează toată lumea aici, come on! Acum. Oh, nanae! Ia să auzim! Mai tare! Și acum, come on! Foarte tare! Come on! Și acum, mai multă energie în spate! Come on! Băieților de la Narcotic Sound și Christian D, de fapt băiatului de la Christian, de la Narcotic Sound și Christian D. Cum să-i zicem? Lui Marius de la... Da, nu mai nici băieții, băieților și atât, da? Toți sunt Narcotic Sound acum, am băiatului înțeles. Băiatului de la băiatului. Narcotic Sound. Așa, mulțumim băiatului de la Narcotic Sound și lui Christian D. Ok, foarte bine, bravo, baftă maximă cu piesa voastră nouă mai încolo, mai departe, cu Poezia de Amor. Mersi frumos de... Poezia de Amor! Clip? Vine clipul? Băi, în toamnă sperăm să fie.

Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you, you. Give me all your love. Este un mix, un fel de mega mix, un fel de 4 piese într-una sau ceva de genul ăsta am încercat, pentru că, uite, ne presează timpul, mai avem mai puțin de 50 de secunde de stat în direct. Așa că vă spunem la revedere, v-am pupat, ne auzim mâine în ziua cu numărul 4 înapoi. Mâine alături de noi o să fie Doni, el vine aici pe scena Kiss FM. Noi mergem să facem poze cu Mariu și cu Christian D, adică cu Narcotic Sound și Christian D. Da, Doni vine singur, vine cu David, cu Elena Gheorghe. Eu cred că vine singur. Sigur, o să fie. Bine, el cu vocea. Donny featuring himself. Mâine la Summer Kiss pe plaja Loca Beach. Mai avem 20 de secunde, așa că vă spunem, mare arată foarte frumos. Este în continuare foarte multe lume pe plajă, urmează, ceea ce ne bucură. Da, urmează o baie, urmează o plajă, urmează o cină romantică pentru cei care pot. Da, și apropo de baie, am spus, până la sfârșitul verii facem baie în fiecare zi, așa că trebuie să ne ținem de promisiune, mergem imediat după emisie. De acum încolo, ultima baie. De acum încolo, Olix face baie în fiecare zi, în ultimele 5 zile. Seară frumoasă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Yeah. Kiss FM.